NPO Radio 1. 7 uur. Katrien Straatman. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 27 juli. Het weer in Parijs was belabberd, maar het spektakel was er niet minder om. Hoe kijkt Parijs terug op de opening van de Olympische Spelen? Meer daarover ook al in het nieuwsoverzicht met Dorald Megens. Met een 4 uur durende ceremonie zijn gisteravond in Parijs de Olympische Spelen officieel geopend. De ceremonie bestond onder meer uit een botenparade met atleten en optredens van Lady Gaga en Celine Dion. De Nederlandse sporters stonden samen met die van Peru op een boot. Handbalster Lois Abbing en 3x3 basketballer Worthy de Jong droegen de vlag voor Nederland. En aan het eind van de ceremonie werd het Olympisch vuur ontstoken. Vandaag komen Nederlandse atleten in actie bij het wielrennen, zwemmen en judo. Journalist Jacques d'Ancona is overleden. Hij schreef jarenlang voor het Dagblad van het Noorden en werd in de jaren 80 landelijk bekend door zijn werk als juryvoorzitter van de Soundmix Show, een talentenjacht op tv gepresenteerd door Henny Huisman. Die laat in een reactie weten erg verdrietig te zijn over het overlijden. Hij prijst d'Ancona voor de onomwonden en eerlijke feedback die hij gaf. Jacques d'Ancona was 86 jaar. De oudste zoon van Ridouan Taghi, Faisal, is uitgeleverd aan Nederland. Een jaar geleden werd de 23-jarige Faisal Taghi in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt. Hij wordt door justitie beschouwd als sleutelfiguur binnen de criminele organisatie van zijn vader. Hij zou betrokken zijn bij witwassen en het voorbereiden van geweldsdelicten. Ridouan Taghi zelf werd in 2019 opgepakt in Dubai. Hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Farmaciebedrijf Abbott moet een schadevergoeding van $495 miljoen betalen aan de moeder van een te vroeg geboren baby. Het kind heeft een gevaarlijke darmaandoening gekregen door het drinken van speciaal melkpoeder. Dat heeft een Amerikaanse jury vastgesteld. De baby overleefde de ziekte, maar liep wel ernstige zenuwschade op. De moeder had de rechtszaak aangespannen omdat de fabrikant niet zou hebben gewaarschuwd dat de babymelk de ziekte kon veroorzaken. De fabrikant zegt dat er een andere oorzaak is voor de ziekte, gaat in hoger beroep. In het zuiden van Duitsland is een woning volledig verwoest door een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jongen van 17 uit een naastgelegen huis gehaald. De explosie in de stad Memmingen leidde ook tot veel schade bij gebouwen in de buurt. Brokstukken zouden zelfs 100 meter verderop zijn neergekomen. De bewoner van het huis in Memmingen was tijdens de ontploffing niet thuis. De ANWB waarschuwt vakantiegangers die naar of via Frankrijk reizen voor veel files. Het is vandaag Zwarte Zaterdag, de dag dat ook veel Fransen op vakantie gaan. Vanwege de Olympische Spelen is het in en rond Parijs extra druk. Het advies is om de stad volledig te mijden. En op de omleidingsroutes zal het ook erg druk zijn, zo waarschuwt de ANWB. Het weer vanochtend in het zuidoosten, kans op wat regen. Op andere plaatsen droog en vrij zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen steeds meer zon en oplopende temperaturen. Ster. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Cruise met Holland-Amerika-lijn vanuit Nederland naar prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Boek nu voor 2025, inclusief veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Met een grote botenparade over de Seine zijn de Olympische Spelen in Parijs gisteravond feestelijk geopend. En bij de Eiffeltoren door president Emmanuel Macron. Je proclame ouvert les Jeux de Paris. Célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. En daaraan voorafgaand, ik zei het al, waren 85 boten met atleten uit 206 landen langs het publiek op de kades van de Seine voorbijgevaren. En dat werd dan telkens weer afgewisseld met optredens op en langs de Seine. Maar zo feestelijk als de ceremonie was, zo slecht was het weer. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Ja, had dat weer nou veel invloed op de opening van de Spelen, Frank? Nou ja en nee. De ceremonie die helemaal buiten was, hè, voor het eerst in de geschiedenis, die moest wel lichtelijk worden aangepast vanwege de regen. Maar het merendeel van de ingrediënten van die hele show, dat traject van 6 kilometer over het water dat de boot aflegde, dat bleef gewoon zoals het was. Aan de andere kant, de regen was wel zodanig dat sommige bezoekers op straat al voor het einde naar huis gingen, omdat ze letterlijk doorweekt waren. Ja, dat was ook ontzettende pech inderdaad. Wat sprong er nou voor jou uit gisteravond van alles wat we gezien hebben in al die uren? Nou, het was dus een ruim 3 uur durend spektakel. Letterlijk echt, hè. Er gebeurde van alles en heel erg veel. Het moest vooral Frankrijk in zijn diversiteit laten zien. En dat was wel geslaagd, vind ik zelf. Het ging dus over de renovatie van de Notre-Dame. Maar ook drag queens kwamen voorbij. We zagen een stukje uit Les Misérables van Victor Hugo. En we zagen ook de bekroonde danser Guillaume Diop op het dak van het stadhuis van Parijs dansen. Dat was Lady Gaga voor de internationale noot. Aya Nakamura voor de Franse noot. Maar altijd ging het over Frankrijk en zijn cultuur en zijn geschiedenis. En de chansons die we hoorden, zelfs het slot van Céline Dion, dat waren Franse chansons, maar dan wel vaak met een twist of een modern jasje. En als ik dan toch in al die grootsheid van het spektakel één sprookjesachtige uitschieter mag noemen, vol schoonheid en poëzie, het zilverkleurige paard dat 6 kilometer lang galoppeerde over de Seine op het water. Ja, ze kunnen het wel, die Fransen. Nou, verslaggever Onno Beukers die was gisteravond te gast op een feest in een appartement van een Nederlander met uitzicht op die openingsceremonie op de Seine. Met een paar spectaculaire knallen schieten de Franse vlag in rook de lucht in. Het blauw, wit, rood van de Franse vlag. Een startsignaal van de parade van de boten die over de Seine gaan varen. Already? Bart en Mariska die wonen in Parijs en wonen vlak naast de Notre-Dame, kijken uit over de Seine en hebben daarom ook een feestje georganiseerd. En niet zomaar een feestje, maar een internationaal feestje waar er veel gejuicht kan worden. Want één voor één komen de boten van de verschillende landen langs. Adi, adi, adi. Heel gezellig. Australië, België, Italië, en nou komen ze Nederland. Allemaal, nou komen ze allemaal langs in de Franse volgorde. Ik geloof dat ze het een beetje op alfabetische volgorde gaan doen. Zijn jullie nou speciaal voor de opening hier gaan wonen eigenlijk? Nee, we wonen hier al, ik denk 6 jaar nu. En de opening in Parijs gaan we natuurlijk niet missen. Met een internationaal netwerk, hè? Veel internationale vrienden. Ja, mijn man is natuurlijk architect. Dus daar werken ook veel internationale mensen mee. Elke boot heeft een toeschouwer hier, denk ik. Nou zijn er veel internationale gasten, maar er wordt ook Nederlands gepraat hier volgens mij. Zeker, ja. En hier mevrouw ook? Ja, ook. Wonen jullie allebei in Parijs of zijn jullie vanuit Nederland vandaag hier gekomen? Wij zijn uitgenodigd hier door onze goede vriend Bart en Mariska. Ja, fantastisch. En dan op deze plek met zicht over de Seine. Als je buiten kijkt hangt de Nederlandse vlag er ook. Wat gaat u doen als zometeen de Nederlandse boot eigenlijk langskomt? Nou ja, ik hoorde net, vind ik wel een leuk verhaal. Ik hoorde net dat in het land waar het plaatsvindt op het alfabet de boten langskomen. Dus dan is de Le Pays-Bas natuurlijk een beetje achteraan. Dus we hebben al wat gezien. Ik vind het wel prachtig. Een unieke plek waar we staan natuurlijk. Dus, wat gaat u zo meteen doen, mevrouw, als de Nederlandse boot langskomt? Nou, ik ben een van de weinigen met een Nederlands shirt aan. Ik kon het niet laten. Het moest gewoon. En ik denk dat ik helemaal uit mijn dak ga. Het gaat nog een tijdje duren. Dus we zijn lekker aan de wijntjes en champagne aan het drinken. Dus dat wordt wel gezellig. Zoals bij een Parijs feestje misschien hoort. Ja, maar we hebben ook mensen uit Amerika, Frankrijk, Zuid-Amerika. Dus het, we gaan juichen. Italianen, we gaan voor heel veel boten gaan we heel hard juichen. Ja, ik zie jullie al de hele tijd kijken. Hè? Komen ze? Het lijkt wel Sinterklaas in, toch? Zo is het. Ja, prachtig. En dan komt uiteindelijk ook Nederland in zicht. Ja, ze komen eraan. Nederland! en dan kwam de Nederlandse boot voorbij. Had je nou het idee dat ze het zagen? Ja, dat zeker wel. Wat heb je nou staan doen? Gillen. Ja, gillen, dansen, schreeuwen. Ja, ik hing daar. Ja, volgens mij moest ik niet 10 centimeter ervoor hangen. Zou ik van het dak afvallen? Nou, dus zullen we maar zeggen dat de Spelen zijn begonnen, hè? Ja, ja. Spannend. Fijne Olympische Spelen. Ja, dank je. Die zaten dus gisteravond eerste rangs en lekker droog in dat appartement aan de Seine. U hoorde een verslag van Onno Beukers. Even terug nog naar Frank Renaud in Parijs. Frank, hoe denk jij wordt er in Parijs teruggekeken op deze opening van gisteren? Nou, ik denk over het algemeen wel met trots. Dat zeiden de mensen in ieder geval die ik vannacht na afloop op straat sprak en hoorde toen iedereen weer naar huis liep van die ceremonie. Hoewel je her en der ook wel een klein beetje kritiek hoort op die diversiteit die we net al noemden. Het was niet het ouderwetse Frankrijk dat voor het voetlicht kwam tijdens de ceremonie. Maar over het algemeen zijn de reacties echt lovend, tot zelfs uitbundig. Als je even naar de kranten kijkt vanochtend bijvoorbeeld, Le Monde noemt het een flamboyante en onvergetelijke openingsceremonie. Le Figaro schrijft grandioos en weelderig. Le Journal du Dimanche zegt het was historisch. En de krant Le Parisien een ongelooflijk eerbetoon aan Frankrijk. Ik hoorde ook nog iemand zeggen over de opening en de Olympische Spelen zelf. Parijs was gisteren even het grootste theaterpodium ter wereld en wordt nu het grootste sportterrein ter wereld. Ja, dat zijn mooie en grote woorden. Voor de Spelen waren natuurlijk zorgen ook over de veiligheid. Hè? Wat was daarvan nou te merken? Was er wat van te merken tijdens de openingsceremonie? Ja, zeker. Er waren vooral heel veel strenge controles op straat. Die zone rond de Seine waar de ceremonie was, die was hermetisch afgesloten met hekken en politiecontroles. Bezoekers moesten een speciale pas laten zien, een uitnodiging ook. Hè, want het was niet zo dat iedereen zomaar mocht komen. Daar ook 45.000 agenten op de been om te zorgen voor de veiligheid. Het luchtruim boven Parijs was de hele avond afgesloten. En volgens de eerste berichten zijn er ook geen noemenswaardige incidenten geweest. We hebben alleen dus die sabotageacties op het spoor gezien de nacht voor de ceremonie. Maar tijdens de ceremonie was het vooral show en spektakel en had niemand over al die tienduizenden agenten die ook op straat stonden en vaak mee stonden te kijken naar de ceremonie. Dankjewel, Frank Renaud. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 7:12. In Nieuwsuur was er aandacht voor antibiotica-resistentie. Dat is een wereldwijd probleem en vooral in oorlogsgebieden overlijden veel mensen doordat hun lichaam niet meer reageert op antibiotica. In Nederland worden veel maatregelen genomen in ziekenhuizen om resistente bacteriën niet te verspreiden. Maar ondanks deze maatregelen zijn er nog steeds sterfgevallen door deze bacteriën. Heiman Wertheim, hoogleraar medische microbiologie van het Radboud UMC, nuanceert. Ja, het is wel beperkt. Hè. Het gaat van tientallen tot misschien 100 of 200 in Nederland. Maar als je vergelijkt met Italië, ze hebben het over 10.000. Mm. Italië is niet zeg maar 50 keer groter in bevolkingsomvang als Nederland. Hè. Dat is echt totaal andere orde van grootte. Je ziet alle landen die echt gewoon lage resistentiecijfers hebben, ook gewoon echt lage aantal doden hebben door antibiotica-resistentie. Dus het beleid die we hebben, dat werkt. Nederland is volgens de WHO een modelland wat betreft het indammen van besmettingen. Andere landen kunnen daar nog wat van leren, zegt de hoogleraar. Dus één, hè, diagnostiek is al een belangrijke speel zeg maar, in het web, of een spin in het web, voor je, zowel je preventie als je therapie. Want dat bepaalt een beetje, zo'n soort kompas op een schip. Dat soort basismaatregelen, maar ook schoonmaak. Dat je afspraken hebt, handhygiëne. Het zijn eigenlijk hele saaie, banale dingen waar iedereen denkt van ja, is er niet één test, één kuur of één vaccin die het allemaal oplost? Nee, dat is er niet. In Met het oog op morgen ging het over de gecoördineerde sabotageacties op de spoorwegen voor hoge snelheidstreinen gisteren in Frankrijk. We hadden het zojuist al over met Frank Renaud. In het hele land ontstond er chaos op het spoor en dat net voor de opening van de Olympische Spelen. Tijdens de actie zijn er kabels doorgeknipt en in brand gestoken. En veiligheidsexpert Richard Franke denkt dat het kundige daden zijn. Ik denk met wat ik ervan heb gezien dat het ook nog gevaarlijk kan zijn. Dus dat je ook al wat moet weten van die systemen. Daarnaast is het op vier plekken tegelijk gebeurd. En op één plek is dat ontdekt. Konden ze die handelingen niet verrichten en zijn ze weggegaan, gevlucht. Maar dat betekent wel dat op drie plekken is het wel gebeurd en niet door één iemand. Dus dan heb je het al gauw over een wat grotere groep waarbij nu nog iedereen in het duister tast wat de achtergrond ervan is. De veiligheidsdiensten waren erg gefocust op de veiligheid in en rondom Parijs. Een sabotage als deze, ver van Parijs af, is moeilijk te voorzien, voegt Richard Franke toe. En dan kijk je wat minder, zeg maar, dit is toch wel kilometers, honderden kilometers buiten Parijs gebeurd. Zeg maar in dat achterland Waar allerlei regelstations staan, waar die TGV's vanuit geregeld worden, die hoge snelheidslijnen. Dus ja, dat wordt lastig. Dan moet je als het ware het zicht houden op heel Frankrijk en ook nog bedenken dat het ook om dit soort acties kan gaan. In de eerste aflevering van Studio Parijs werd de openingsceremonie van de 30e Olympische Spelen ook besproken. De Nederlandse danseres René Roosendaal stond tussen de Moulin Rouge danseressen. Ze deden de cancan in de stromende regen en dat was nog best spannend, vertelde ze aan tafel bij Dionne de Graaf. Dat podium met water, dat was een enorme uitdaging. En dan ook nog water daar, zeg maar, de scène was aan onze voeten, was 2,50 meter. En we zijn allemaal heel lang, dus... Werden jullie daar ook nog nerveus van? Zeker, zeker. Olympisch kampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten zat ook aan tafel. Vandaag gaat ze naar het tijdrijden kijken. En het parcours heeft ze zelf gisteren ook al even kunnen verkennen. En dat was anders dan toen zij zelf meedeed aan de Spelen. Ik ben denk ik blij dat ik in Tokio een ander parcours had, wat meer hoogtemeters kent en wat lastiger is bergop, bergaf. Dit is echt een vrij vlak parcours. En echt, ik zou zeggen, iemand die echt hoofd op laag is het en veel lange rechte stukken waar je gewoon vermogen moet kunnen leveren. En dat was gisteravond op radio en tv. En ook op de voorpagina's van de kranten. Uiteraard veel aandacht voor de openingsceremonie van de Spelen, Dorald. Dat klopt. De Telegraaf koopt goudkoorts op vlaggenschip boven een foto van de uitzinnige Nederlandse sporters gisteravond op die boot op de Seine. En het AD schrijft formidabele bij een foto van de vrolijk zwaaiende Nederlandse equipe. Beide kranten zijn het erover eens. Het regende weliswaar hard, maar dat deed niets af aan de spectaculaire show. Trouw schrijft dat de Nederlandse Olympische ploeg steeds meer geld krijgt uit de opbrengst van gokspellen. Denk aan sportweddenschappen, roulettetafels en fruitmachines. De Nederlandse Sportraad noemt dat in de krant onwenselijk. Topsport gaat over eerlijke competitie en moet anderen inspireren om te gaan sporten. En dan moet je dat niet met gokgelden gaan besmetten, zegt de raad. Vanaf 2025, volgend jaar, wordt sponsoring door aanbieders van kansspelen in Nederland verboden. Wat dat zal betekenen voor Team NL is nog niet duidelijk. Dan nog wat anders dan een krant. De Amerikaanse ex-president Donald Trump die wil terug naar de plek waar hij 2 weken geleden werd beschoten. Dat zegt hij zelf op zijn sociale medium Truth Social. Hij schrijft: ik ga terug naar Butler, Pennsylvania, voor een grote en schitterende rally. Wanneer en of het er ook echt van gaat komen, dat is nog niet bekend. Heel bijzonder. Dankjewel, Dorald. Het zomercarnaval in Rotterdam viert dit week einde zijn 40-jarige bestaan alweer. Mark Robin Visser die staat in Rotterdam tussen alle carnavalswagens, denk ik. Goedemorgen, Mark Robin. Weet. Goedemorgen vanuit Rotterdam. Ja, het schijnt het zonnetje daar al. Ja, het is hier heel druk hoor. Al. Schijnt het zonnetje daar al? Deze kan aangekondigd worden. Ja, dit wordt een. Ik denk dat dit een hele mooie dag wordt. Ik sta hier op een heel groot parkeerterrein met allerlei mannen tussen hele grote wagens. Dat zijn de praalwagens en die moeten allemaal een nummer. En je begrijpt dat dat een hele administratie is. Maar gelukkig weet Karel Willems daar alles van. Want Karel die is al vanaf het begin van het zomercarnaval erbij betrokken. Dit is de 40ste editie in Rotterdam, Karel. Maar het begon ooit ergens anders. Ja, we zijn ooit met de zomercarnaval in Utrecht begonnen, in 1982 en 83. Vertel eens hoe dat er toen uitzag in Utrecht. Nou, iets kleinschaliger. Dus omschrijf het eens. Ja, het waren maar een aantal groepen mensen die het carnaval wilden vieren. Zoals ze dat bij hun op de Antillen werden gevierd. Het waren hoofdzakelijk Antillianen en Arubaanse mensen. Ja, en het was ook niet in de zomer? Ook in de zomer, ja. Oh, toch wel? Dat was namelijk het probleem. Het probleem was dat de kostuums die mensen gebruiken niet in de winter gedragen konden worden. En zeker niet in de winter van toen der tijd. Ja. Het was nog iets kouder in 82 dan nu. Zo is dat. Gemiddeld was het toen min 15. Dat was heel normaal, hè? Karel, je bent ook heel lang voorzitter geweest. Je bent ooit begonnen als vrijwilliger bij dat zomercarnaval in Utrecht dus, hè? Maar na 2 jaar is het al naar Rotterdam verhuisd. En inmiddels kijken we dus naar deze enorme hoeveelheid praalwagens. Je hebt een tas bij je met nummers erin, want die wagens moeten allemaal een nummer. Hoeveel nummers heb je? 48. 48 praalwagens? Ja. Ja, je hoort ze nu nog niet, maar ik weet wat er straks gaat gebeuren. Want op bijna al die wagens staat een enorme geluidsinstallatie. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ze zullen samen met ongeveer 3000 mensen muziek moeten maken voor dansen. Dat moet, hè? Ja, dat moet. De Karel, je mag dus zeggen dat het zomercarnaval volwassen geworden is. Ja. Het staat inmiddels ook op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Ja. Dat is voor jou ook een kroon op je werk. Ja, dat was eigenlijk mijn laatste klus van, als voorzitter dan, om dat te realiseren. Ja. Ja. En wat betekent dat dan, dat het op die lijst staat? Nou, heel belangrijk, want dat betekent dat je een organisatie hebt opgebouwd die verder moet gaan. Dat je het over moet dragen aan de jeugd. En dat gebeurt nu ook? Ja, ja, naar een jongere generatie. Want ik ben, in principe ben ik als voorzitter af. En dat komt meer door de leeftijd. En ja. Mijn hele oud bestuur. Ja. Dan moet je je voorstellen, die variëren tussen de 71 en de 78 jaar. En dat is helemaal vervangen door jongere bestuurders. Lijken de Amerikaanse presidentsverkiezingen wel? Nou. Ja. Maar bij volwassen worden gebeuren ook dingen. Er zijn schietpartijen geweest. Dat is minder leuk. Ja. Het zal dit jaar ook anders zijn. Meer veiligheid, beveiliging. Ja, nou, die schietpartijen, dat is een fenomeen dat tegenwoordig... Dat bijna, gebeurt. Ja, elke dag gebeurt het. Ja. Wij betreuren het natuurlijk dat het gebeurd is vorig jaar... Gelukkig geen doden, maar wel gewonden. Er zijn maatregelen genomen. Er zijn maatregelen genomen en het zit hem in de preventieve controle. Karel, ik kijk even achter jou. De zon komt daar op. Wat voor dag wordt dit? De 40ste? Mooie dag. Ja? Ja. Het wordt een feest voor iedereen. Ja, tussen de 21 en 23 graden. Droog. Ik hou je eraan. Ja. Veel plezier, Karel. Dat is een mooie temperatuur voor ons, hoor. Veel plezier. Ja, dank je wel. Dankjewel, Mark Robin vanuit Rotterdam. Tja, de openingsshow van de Olympische Spelen is natuurlijk nu voorbij. En nu alle aandacht dus gericht op de sport, op de atleten Tom van 't Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Want daar ben jij weer voor natuurlijk. Wat gaat er vandaag allemaal al gebeuren, Tom? Nou, er gaat ongelooflijk veel gebeuren. Maar als we vanuit Nederlands perspectief kijken, zou ik ook bijna zeggen, heb je pen en papier bij de hand. Mm-hmm. Want op 13 sporten komen we in actie. Ik zal ze in vogelvlucht vertellen. Roeien, handboog, badminton, judo, eventing, zwemmen, tennis, hockey, waterpolo, wielrennen, kanovaren, turneren en tafeltennis. En dan moet je wel bedenken dat in heel veel sporten zijn dit series, voorronden, kwalificaties. Dus in dat opzicht is het nog iets minder spectaculair. Bijvoorbeeld het roeien ga je het volgende uur ook uitgebreid over spreken. Daar zijn we heel succesvol. Althans, dat verwachten we. Maar vandaag, ja, daar kunnen we daar een aantal series ons plaatsen voor halve finales en dergelijke. En dat zit in een heleboel sporten. Het toernooi komt echt op gang. En dat wil zeggen dat er inderdaad op heel breed vlak heel veel gesport wordt vandaag in Parijs. En zijn er dan ook gelijk al medailles te verdienen voor ons? Ja, in sommige sporten is dat al zover. En dat zullen we inderdaad even doornemen. Vandaag zou dat theoretisch allemaal kunnen. En ook misschien wel praktisch. We hebben een judoka, Tornike Chakadua. Die in de klasse tot min 60, dus onder de 60 kilogram. De lichtste klasse bij de mannen. Vorige Olympische Spelen werd hij vijfde. Verloor hij uiteindelijk de wedstrijden richting het brons. Dus hoopvol is dat zeker. Bij het zwemmen hebben we een paar mensen die zich hopen te plaatsen voor finales. Corbouw en Kamminga op de 100 meter schoolslag. Zijn beide kanshebbers daarop, moeten een serie door in de halve finales. Die kunnen nog geen medaille verdienen. Dat zou wel kunnen voor de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen. Daar zijn we wereldkampioen op, maar dan moeten we eerlijk zeggen, dat is wat vertekend, omdat een aantal toen niet met hun beste ploeg waren. Maar daar zouden we misschien wel eens, vanavond is die finale, eerst via de serie ook richting brons kunnen gaan. En we kijken vooral uit naar de tijdrit bij de vrouwen, bij het wielrennen. Je hoorde daar net Annemiek van Vleuten ook al even over. Nou, dat heeft Ellen van Dijk, dat is normaal gesproken een enorme kanshebster, maar die heeft er enkel gebroken, heeft alles in het werk gesteld en is op tijd fit, gaat rijden. Maar de vraag is natuurlijk toch in hoeverre dat haar vorm heeft aangetast. Demi Vollering zal wat gehoopt hebben op een iets heuvelachtiger parcours, maar neemt niet weg dat ook die beide richting medailles zouden kunnen fietsen. Dus wat dat betreft zijn er kansen vandaag. En zoals altijd bij de Olympische Spelen, gegarandeerd is niet. Nee, we kunnen niet zeggen Parijs is nog ver, want het is allemaal in Parijs. Bijna allemaal dan natuurlijk. Ja. Nou hebben natuurlijk grote sportevenementen als dit natuurlijk ook vaak wel een keer zeiden. Hè, dingen met doping bijvoorbeeld en vals spelen. Daar is vandaag geloof ik ook al gelijk wat van te merken. Hè? Of tenminste gisteren de breker. Is van alles aan de hand alweer. Oh. Althans, op het dopingvlak is er een Irakese judoka betrapt op corticosteroïden. Dat is een spierversterkend middel. Maar er is een zeer groot schandaal aan het ontwikkelen rond de Canadese voetbalvrouwenploeg. Die speelde de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland diende een klacht in, want hun laatste training, die besloten was, werd door een drone gevolgd. En die drone bleek van Canadese afkomst. Nou, eerst de hulpcoach weg, want zoals altijd bij incidenten gaat iedereen zeggen, ik wist er niks van. Maar inmiddels breidt zich dat enorm uit. Hulpcoach 1 weg, hulpcoach 2 weg, hoofdcoach inmiddels weg van de Canadese vrouwen. En inmiddels is ook bekend dat bij vorige toernooien en bijvoorbeeld ook de Copa America bij de mannen, dat het zeg maar stelselmatig gebruikt wordt door het Canadese voetbalbond. Dat zal zich gaan uitbreiden, want het aantal mensen wat er weet van moet hebben gehad is heel groot. En in sommige Engelse kranten en Canadese kranten wordt zelfs al geschreven over, want Canada is Olympisch kampioen bij de vrouwen, over zelfs teruggeven van de medaille van de vorige Spelen. Nou, of het allemaal zover komt, weten we niet. Maar dit is wel een schandaal wat zich verder gaat uitbreiden, ook nog buiten de Olympische ploegen, zeg maar, van de Canadese voetbalbond. En zoals altijd, er zal nog wel meer volgen, want daar zijn de Spelen ook altijd goed. Ja, dat is nou weer jammer. Nou, laten we hopen dat het vooral om de sport blijft gaan. Dankjewel, Tom van het Hek. Toen ik vanochtend Hilversum binnenfietste, rook ik de geur van vers brood. Dat is het fijnste moment van de dag, vind ik. Ik las ergens dat een boulangerie bij de ingang van het Olympisch dorp de komende 2 weken iedere ochtend 2000 baguette, croissants en pains au chocolat bakt. Dat zal straks vast voor heel veel blije atleten zorgen, denk ik. Parijs ontwaakt van Jacques Dutronc. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. De hoofdpunten van de nieuws, Dorald. Een vrouw in de Verenigde Staten heeft een schadevergoeding van $495 miljoen toegekend gekregen. De baby van de vrouw liep een ernstige darmaandoening op. Die werd veroorzaakt door babymelkpoeder van farmaciebedrijf Abbott. De fabrikant gaat in hoger beroep. Faisal Taghi, de oudste zoon van Ridouan Taghi, is uitgeleverd aan Nederland. Een jaar geleden werd de 23-jarige Faisal in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt. Hij wordt door justitie beschouwd als sleutelfiguur binnen de criminele organisatie van zijn vader. De bosbranden in het Jasper National Park in Canada zijn nog niet onder controle. De brandweer is wel geholpen door wat regenbuien. Door die branden is zeker een derde van de huizen in het toeristische dorp Jasper verwoest. 25.000 mensen zijn geëvacueerd. De ANWB waarschuwt vakantiegangers die naar of via Frankrijk reizen voor veel files. Het is Zwarte Zaterdag, de dag dat ook veel Fransen op vakantie gaan. En vanwege de Olympische Spelen is het rond Parijs extra druk. Het advies is om de stad volledig te mijden, zo waarschuwt de ANWB. Bij Weerplaza zit Floris Lafeber. Floris, volgens mij wordt het wel een lekker weekend. Het zonnetje schijnt al. Ja, zeker weten. Het wordt echt wel een mooie dag. Althans, dat hangt er wel een beetje vanaf waar je je in Nederland bevindt. Want bevind je je in het midden en noordwesten van het land, dan kan je vandaag op flink wat zonuren rekenen. De zon gaat echt wel op uitgebreide schaal schijnen hier. Daarnaast komen ook wat velden met hoge bewolking voor. En het blijft droog en de temperatuur stijgt hier naar 20 tot 23 graden. Maar ben je bijvoorbeeld in Limburg, dan is het weerbeeld vandaag heel anders. Want daar is veel bewolking aanwezig. En uit die dikkere bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen gaan vallen. Temperaturen komen hier ook wat lager uit, met ongeveer 20 graden als maximum temperatuur. En vandaag staat er een matige wind uit het westen tot noordwesten. Is ook een beetje hetzelfde morgen of krijgen we dan meer zon overal? Meer zon overal morgen en ook de komende dagen, want de zon gaat echt wel veelvuldig schijnen. Er komt echt wel een zomerse periode aan met temperaturen die ook nog eens flink gaan oplopen naar 21 tot 24 graden op de zondag. En volgende week kan het zelfs 25 tot 30 graden worden landinwaarts. Het blijft tot en met dinsdag droog met veel ruimte voor de zon. En pas vanaf woensdag dan stijgt de kans op een enkele regen- en onweersbui. Maar dat is pas woensdag. Dankjewel, Floris Lafeber. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ooit maakten ze schaatsen en zelfs naaimachines bij Batavus in Heerenveen. Maar dat merk kennen we natuurlijk vooral van de fietsen. Alleen het oer-Hollandse merk gaat de productie voor 90% overheven naar lage lonenlanden. En daarmee verlaat opnieuw een belangrijke maakindustrie ons land. Wieger de Jong uit het Friese Jubbega werkt al meer dan 30 jaar in de fietsfabriek. En zijn liefde voor het merk steekt hij niet onder stoelen of banken, zag verslaggever Jeroen Schutijzer. We gaan even naar boven. Daar is iets moois, meneer de Jong. Ja, dat klopt. iets met Batavus. Ja, daar staat hier genoeg, ja. Wat heeft u hier allemaal verzameld in dit kleine museum? Ik heb hier allemaal emailleborden staan. Van Phoenix, Gezellen, Sparta, Germaan, Vongers, Batavusschaatsen. Die hebben ze ook gemaakt in de vroegere jaren, zeg maar. En daar staan nog twee oude naaimachines. En dit heeft u in 7 jaar verzameld? Ja. Maar hoe is die tik gekomen? En bij ons in de familie zijn het allemaal verzamelaars. En ik ging toen een keer naar Eelde toe, naar de rommelmarkt. En daar vond ik een lepeltje met Batavus erop. Ja, zo is dat eigenlijk een beetje gekomen, zeg maar. Want u werkt al 34 jaar hè, bij Batavus, dus ja. Die liefde is niet zo uit de lucht komen vallen. Nee, dat klopt. Nee. Al die jaren heeft u fietsen in elkaar gezet? Ja. En hoofdzakelijk de wielen, zeg maar. Heel veel handwerk, hè? Heel veel handwerk, ja. Wanneer waren de hoogtijdagen van dit oer-Hollandse merk? Want dat is het toch? Ja, het is zeker een oer-Hollandse merk, ja. Dat was 20, 25 jaar terug. Toen was het echt... Ik heb een stukje gevonden van het Polygoonjournaal. Niet alleen voor het woon-werkverkeer, maar ook voor vakanties pakt men steeds vaker de fiets. En steeds meer mensen ontdekken dat fietsen gezond is. In het afgelopen jaar werden in ons land meer dan 1 miljoen fietsen gemaakt. Met als uitgangspunt stalen buis van verschillende afmetingen. Bij Batavus in Heerenveen wordt daarvan elke week zo'n 60.000 meter verwerkt in een dagelijkse productie van 1800 fietsen. Toen werkten er 750 mensen en er werden per jaar 400.000 fietsen gemaakt. Ja, daar komen we nou niet meer naartoe. Nee, we zitten ongeveer nu nog maar op 150 mensen. Want er vliegen er ook 150 uit? Ja, klopt, ja. U niet? Nee. Hoe ging dat, zo'n ontslagronde? Ja, dat is verdriet, verslagenheid, teleurgesteld, kwaad. 90% van de productie wordt overgeheveld, hè? Ja. We maken alleen nog de bakfietsen, zeg maar, bij het bedrijf. En, de Baboe? De Baboe en nog een paar andere merken. Ook al niet zo'n gelukkige naam? Nee, dat kregen we er ook nog bovenop. En dat had allemaal niet gemoeten, maar ja. Ik heb de grote baas nog even gesproken. Tjeerd Jegen, van zijn vakantieadres. Hij zegt, het kan niet anders. Bijna alle concurrenten zitten al in het Oostblok. Ja. Er komt enorm veel handwerk bij kijken. De loonkosten zijn hier gewoon te hoog. Dus wat er nu verdwijnt, komt nooit meer terug. Nee, helaas niet. Denkt u dat ook? Ja, dat weet ik wel zeker. En daarom vind ik het ook heel jammer dat onze oer-Hollandse producten allemaal verdwijnen naar het buitenland toe, zeg maar. Dat wilde bij mij eigenlijk niet in, want dat hoor je hier te houden, in ons eigen land. Fietsen ook, waarmee de enthousiasten straks weer zullen deelnemen aan tochten als bijvoorbeeld de Rijwielvierdaagse van Nijmegen. De massale toeloop naar evenementen als dit bewijst eens te meer hoezeer de populariteit van de fiets in de laatste jaren is gestegen. En daarmee zorgt Fietsend Nederland voor het behoud van een belangrijk stuk werkgelegenheid. Het draait alleen om geld en dat de kwaliteit achteruit zal gaan. Daar bent u bang voor? Ja. Hier zitten echt de ervaren mensen met heel veel ervaring. En dat zijn mensen die komen net om een hoek kijken, zeg maar. Ja. Wieger de Jong zei dat tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. En Wieger was al jaren werkzaam bij Batavus. Spreek ik even over door met Kees Bakker van de Fietsersbond. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, was een hoop nostalgie natuurlijk. Batavus, de oer-Hollandse fiets, zo wordt het genoemd. Maar wat is nou de oer-Hollandse fiets? Hoe beschrijft u die? Dat is eigenlijk gewoon de stadsfiets die we gebruiken in Nederland. Dus een hele eenvoudige fiets waar geen onderhoud aan nodig is. Eigenlijk de klassieke omafiets. En die hebben ze nog steeds in het straatbeeld. Eigenlijk is een bijvoorbeeld de OV-fiets een variant daarop. En de swapfiets. Dus we gebruiken nog steeds de klassieke Hollandse fiets heel veel. Ze zijn er nog wel en ook met elektrische uitvoering natuurlijk. Of is het dan geen oer-Hollandse fiets meer? Moet het echt een trapfiets zijn? Eigenlijk vind ik dat het als het elektrisch is, dan is het een beetje twijfelachtig of dat nog de oer-Hollandse fiets is. Maar daar zie je eigenlijk ook wel een beetje variant op. De fitbike is eigenlijk een beetje de doorgeslagen variant. Ja. Maar je hebt eigenlijk de hippe urban bikes die eigenlijk ook heel eenvoudig zijn opgebouwd. Dus zonder versnelling eigenlijk ook gewoon een eenvoudige fiets om ja, ja. Lekker door de stad te fietsen. Niet veroverd in de racehouding, maar gewoon lekker rechtop om alles goed te kunnen zien. Ja. Maar toch verdwijnt nou dus die productie van die oer-Hollandse fietsen, met name bij Batavus dus. Hoe komt het nou dat dit soort typische Nederlandse merken niet meer gemaakt kunnen worden hier? Ja, dat is natuurlijk een algemene trend dat we daar niet, dat niet meer kan in Nederland. Je ziet het gewoon in de hele industrie, dus het is niet uniek voor de fietsindustrie. Maar er is eigenlijk wel een beetje uitzondering op in Nederland voor hele specialistische bedrijven. Je hoort net al dat ze nog wel de bakfietsen blijven maken. Mm-hmm. Dus er zijn eigenlijk heel veel bakfietsbedrijfjes nog in Nederland. En bijvoorbeeld tegenwoordig is heel populair de zitfiets voor ouderen om nog te blijven fietsen. Dus als je niet meer op een gewone fiets kunt, maar op een driewielfiets. En daarvan zijn er ook nog heel veel bedrijfjes in Nederland. En die doen eigenlijk nog best wel veel eigen productie in Nederland. En dat heeft ermee te maken dat je een heel specifiek model is. En je dan heel specifiek ook voor een bepaalde doelgroep snel wilt produceren. Dus dat kan nog wel in Nederland. En de rest wordt heel veel uitbesteed aan lage lonenlanden, zeg maar, waar het in elkaar wordt gezet en gemaakt. Ja, ja, ja. Ja, dat is helaas een ontwikkeling die niet voorkomen is. Kunnen we nou, meneer Bakker, zeggen dat het een beetje de teleurgang toch is van onze fietscultuur, dat we het niet allemaal zelf meer maken? Dat is iets natuurlijk al wat al 50 jaar aan de gang is. Dus ik vind het een beetje pessimistisch. Want eigenlijk gebeurt er heel veel in de fietsindustrie. En er is pas een rapport verschenen waarbij de exportwaarde van de fietsindustrie gestegen is. Dus we doen wel heel veel voor fietsen in Nederland. Maar dat is dan meer in het ontwerpen en het ontwikkelen dan in het produceren. En je ziet bijvoorbeeld dat Nederland ook heel goed is in bijvoorbeeld fietsenrekken exporteren. Dus fietsenrekken. We zijn heel goed in. Ja, okay. Ja, die etagerekken die je bij stations ziet, die worden ook geëxporteerd en zo. Dus de fietscultuur die we hebben, daar zijn we heel goed in nog steeds. En we ontwikkelen heel veel nieuwe dingen en bedenken heel veel nieuwe dingen. Maar dat is vooral expertise en kennisontwikkeling en het ontwerpen. Dus we denken bijvoorbeeld kinderzitjes worden nog steeds bedacht in Nederland, maar dan worden ze ergens anders geproduceerd. Maar we blijven echt een fietsland, kunnen we concluderen. Dank u wel, Kees Bakker van de Fietsersbond. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. We gaan het over een andere sportief gebeuren hebben. Het Pieterpad. Misschien heeft u het wel eens gelopen, of een stukje ervan. Het 500 kilometer lange wandelpad van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Maar door de hevige regenval van de laatste tijd is het Pieterpad op verschillende plekken onzichtbaar of onbegaanbaar geworden. En wandelaars worden daar geadviseerd om langs alternatieve routes te lopen. Dus niet het echte Pieterpad meer, zou je zeggen. Maarten Goorhuis is directeur-bestuurder bij Stichting Pieterpad. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt het nou vaker voor dat het Pieterpad onbegaanbaar is door het slechte weer? Dat is zeker vaker voorgekomen. Maar het is sinds het afgelopen najaar en dit voorjaar was wel extreem nat. En hebben we water gezien op plekken waar we dat nog nooit hebben gezien. Het is echt extreem geweest. En mensen moesten daar door het water waden of wat moest er dan gebeuren? Beken die uit buiten hun oevers treden, bruggen die onder water komen te staan, paden die modderpoeder worden, tot paden die helemaal zijn weggeslagen door het water. Maar het is inmiddels natuurlijk ook wel weer een tijdje droog, maar dat maakt nog niet zoveel uit. Het is nog steeds, ligt het er slecht bij? Nee, op dit moment zijn de meeste problemen wel weer over. We hebben nu denk ik nog op zo'n 4-5 plekken alternatieve routes op de website staan voor als je droge voeten wil houden. En in Zuid-Limburg is forse schade ontstaan aan een pad. En dat is ook nog steeds niet hersteld. Daar is het water wel weg, maar daar is het pad ook weg. Ja, en dan moeten mensen dus omgeleid worden. Leidt dat niet tot allemaal problemen? Dat leidt niet zozeer tot problemen. We publiceren dat altijd zo snel mogelijk op de website. Onze vrijwilligers gaan ter plekke kijken en samen bedenken we dan een alternatieve route en die publiceren we. En daarmee zijn de meeste problemen wel ondervangen inderdaad. Dus mensen worden niet helemaal in. Ziet dat, maar. Nee, ik wil zeggen, mensen worden niet helemaal in het bos gestuurd. En op welke plek is dat trouwens dat mensen omgeleid worden? Nu is dat bijvoorbeeld nog bij de Drentse A, bij Schipborg. Dat is een bekend probleem. Even kijken, bij Montfort. Daar is een brug die onder water staat. Tussen Elten en Spijk is een pad wat En hoe kan je dat dan zien van tevoren? Als je gaat lopen? Nee, dat kun je van op de website kun je dat vinden. Oh, oké. Dus dat is allemaal goed aangegeven. Daar kun je, ja, we zeggen altijd tegen mensen, check van tevoren eventjes de website. En dan kun je zien of er ergens problemen zijn. Ja, we weten natuurlijk ook niet altijd alles. Je kunt altijd voor een verrassing komen te staan. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Dat is ook zo. Dan gaan we nog even op inzoomen in Limburg. Want Pedro Lebens, die is vrijwilliger bij de wandelroutes in Limburg. Die controleert het Pieterpad tussen Straabeek en Sint-Pietersberg. En communiceert met de gemeente nu ook dat het pad onbegaanbaar is. Meneer Lebens, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op dit moment in Limburg? Wat merkt u ervan, van de nattigheid? Nou, op dit moment is het gelukkig droog. Maar ja, we hebben heel veel last dus van, zoals Maarten ook al zegt, van weggeslagen routes. En voornamelijk een stukje tussen Berg en Terbleid en Bemelen. Dat is gewoon niet begaanbaar, nauwelijks begaanbaar. En daar heeft u een alternatief voor gevonden, een stukje? Ja, daar hebben we twee keer een alternatief voor gevonden. De eerste keer hadden we een alternatief gevonden, maar dat bleek ook na die lokale hevige regenval erg drastisch te zijn. En helaas hebben we nu een tweede alternatieve route gemaakt. Die loopt nu niet helaas door het mooie stukje Bemelen, ja. Maar die loopt door het dorp, Berg en Terbleid. Dat is dan wel weer jammer, hè, dat je die mooie plekjes dan weer niet ziet. Ja, dat klopt helemaal, ja, want we willen toch altijd dat we kwalitatief mooie routes hebben voor de Pieterpadwandelaars. Ja. En dat is helaas nu niet het geval. Nee, maar dan kan ik me voorstellen dat dit alleen maar vaker gaat gebeuren met dit weer, met die stortbui van de laatste tijd. Ja, daar maken wij ons ook druk om. Dus ik heb contact met de gemeente en ik heb begrepen dat de gemeente ook gaat kijken voor een duurzame oplossing rond dat gebied. Want ja, zoals u al zegt, door die lokale regenvallen de komende tijd spoelt alles weer weg. Ja, maar wat bedoelt u met een duurzame oplossing? Ja, ze gaan kijken dat, dat in ieder geval dat het water goed afgeleid wordt. Ja. Is ook, dan gaan ze pas de paden ook repareren. Mm. Dat is een waterbuffer, die is helemaal weggeslagen in het gebied. En die waterbuffer die moet eerst gemaakt worden. En dan kan de gemeente IJsselmargraat het pad weer gaan herstellen. Ja. Houden wandelaars zich over het algemeen trouwens een beetje aan de regels? Zoals ze ergens niet langs mogen? Of gaan ze dan toch proberen? Ik moet er zo... Wandelaars, wandelaars zijn net echte mensen. Ja. Als ergens wat afgesloten is, en het is op dit gebied, dat is een stukje echt afgesloten door de gemeente. Maar ik ben de laatste tijd veel daar. En je ziet gewoon dat wandelaars toch de oude route lopen. En dan vraag ik ook van... heeft u de route bekeken op internet dat er een wijziging is? Ja, dat hebben we gezien. Maar we zijn toch volgens het boek aan het lopen. Eigenwijs, hè, die Nederlanders. Nog even terug naar Maarten Goorhuis. Wat betekent dit nou voor de toekomst van het Pieterpad, meneer Goorhuis? Want ik had het er al even over. Er wordt alleen maar meer natuurlijk, dit soort stortbuien. Ja, dat klopt. Dus daar houden we ook wel een beetje ons hart voor vast. Als het inderdaad nog veel vaker gaat gebeuren, dan moeten we misschien gaan kijken of... ofwel met gemeenten en terreinbeheerders andere oplossingen kunnen bedenken, zodat plekken waarvan we inmiddels weten dat die kwetsbaar zijn, dat die beter worden. En in het uiterste geval zouden we moeten kijken of we de route daarop gaan aanpassen. Die echt permanent veranderd wordt. Ja, dat doen we toch al. Mm. Maar we proberen juist zoveel mogelijk van de verharding af te komen en de onverharde paden op te zoeken. En wat we nu zien is dat een deel van de nieuwe paden die we in de laatste druk hebben opgenomen, dat die juist met het hevige regen kwetsbaar zijn. Ja, maar het weerhoudt de wandelaars tot nu toe nog niet om het Pieterpad te lopen? Het wandelen is onverminderd populair en dat Pieterpad ook. Ja, gelukkig wel. Dat is goed om te horen. Maarten Goorhuis, directeur-bestuurder bij Stichting Pieterpad. En ook bedankt Pedro Lebens, vrijwilliger bij de wandelroutes in Limburg. Alles is weer koek en ei, begrijp ik, tussen Max Verstappen en zijn race-engineer Giampiero Lambiase, schrijft de Telegraaf door. Ja, precies. Ja. Als we moeten afgaan op wat de Telegraaf schrijft, dan is dat zo. Verstappen en Lambiase die hadden het vorige week tijdens de race in Hongarije flink met elkaar aan de stok over de boordradio. Verstappen was woedend over de door Red Bull gekozen tactiek en liet dat met flink wat gescheld blijken. Intussen hebben die twee om tafel gezeten en is de relatie weer als vanouds, meldt de krant. Verstappen is niet bezig, ook niet met een vertrek naar een ander team volgens de Telegraaf. Wel krijgt hij dit weekend een straf van 10 plaatsen op de startgrid. Zijn motor is vervangen en dat is nu 1 keer vaker gebeurd dan is toegestaan. Na de zomerstop is de Grand Prix in Zandvoort en de vraag is hoe vaak die nog op de kalender staat. Circuitdirecteur Robert van Overdijk vreest dat volgend jaar de laatste keer is dat het Formule 1-circus naar Nederland komt. Dat zei Van Overdijk in gesprek met Viaplay. Al houdt hij nog een kleine slag om de arm. En dat wil niet zeggen dat we de komende maanden niet hard blijven werken. Maar ik verwacht niet dat daar gewoon nu binnenkort witte rook gaat komen. Max Verstappen zal ook hopen dat de race op de kalender blijft staan. Niet alleen werd hij de afgelopen 3 jaar aangemoedigd door een groot oranje legioen. Hij won de race ook alle 3 keren. Heel Rotterdam hield rekening met een vertrek van de populaire Feyenoordspits Santiago Giménez deze zomer. Maar het lijkt erop dat dat een zorg voor later is. Giménez vertelde in gesprek met het AD dat er geen concrete belangstelling voor hem is. Mocht Giménez na de transferperiode inderdaad nog speler van Feyenoord zijn, dan hoeven de supporters niet bang te zijn dat de Mexicaan door een gemiste transfer gedemotiveerd aan het seizoen begint. Nee, het kost me totaal geen moeite om me dan op Feyenoord te focussen, zegt hij. Die zich niet blind zegt te staren op een transfer. Pas als God het wil, dan ga ik. Aldus Giménez. Gisteren maakten de Belgen zich zorgen over hun succesvolle snookerspeler Luca Bresel. De oud-wereldkampioen kwam zonder opgave van redenen niet opdagen voor een toernooi in Leicester. Zo meldt het Belgische Sportza. Collega's maakten zich ernstige zorgen. Ik hoop dat Luca oké is, zo schreef Engelsman Sean Murphy op social media. Later die avond toonde Bresel plots een teken van leven. Op Instagram plaatste hij een foto waarop te zien is dat hij thuis doodleuk naar The Voice zat te kijken. Nou ja. Ja, dan schreef hij onder. Gezellig toch? Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. New walking, Bobby, Bobby, being the on the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Yeah. Sergio Mendes was dat met Mais Canada. En dat brengt me helemaal al in zomerse sferen. Brazilië, carnaval, maar ook Rotterdam natuurlijk. Mark Robin die is erbij bij de 40ste editie van het zomercarnaval. Die parade die begint om 12 uur op de Blaak. Is nog een paar uurtjes te gaan. Mark Robin, hoe is het daar? Zit de stemming er al lekker in? Zeker na dit plaatje? Ja, dat plaatje dat hielp natuurlijk enorm. Dat konden ze hier trouwens niet horen, want hier wordt hard gewerkt in het havengebied. Al die praalwagens, dat zijn tientallen praalwagens, worden allemaal nu aan trekkers verbonden en die moeten allemaal in volgorde gaan staan. Dat is een enorme operatie. 2500 dansers vandaag en danseressen natuurlijk. Heel veel carnavalsgroepen. Het is een van de grootste en meest kleurrijke festivals van Nederland. Een megapodium, mag je ook zeggen, voor diversiteit, muziek enzovoort. Het moet één groot feest worden in Rotterdam. Die wagens waar ik over vertelde, die zijn allemaal natuurlijk mooi versierd. Gaan we straks allemaal zien. De King en de Queen natuurlijk voorop in de mooist versierde wagen. Maar er staat nog iets anders belangrijks op die wagens. En dat ga ik je nu even laten horen. Luister maar. Hallo. Zijn jullie van No Difference? Ja? We zijn van het geluid. Van het geluid van No Difference. Mag ik even op het trapje komen? Ja. Okay. Ik klim even het trapje op, want het is natuurlijk een hele grote... Hele grote dinges. Nou, ik hoop niet dat ik er doorheen zou. Nee, rustig. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn hier het geluid aan het opbouwen. Ja, ja. Vertel er eens wat over. Hoe hard kan het? Heel hard, heel hard. Heel hard. Kunnen we al iets horen, of niet? Nou, hoeveel decibellen hebben jullie aan boord? Nou, zeker, we halen zeker wel de 140, 150, ja? Maar dat mag niet. Maar dat maakt niet uit. Wat betekent het zomercarnaval voor u? Gezelligheid. En meer weet ik niet. Meer weet je niet. Meisjes kijken. Wat zei je? Meisjes kijken. Meisjes kijken. Is dat zo? Meisjes en vrouwen. Succes met de muziek dan. Die gaan we straks wel horen dan. Ja toch, ja, toch. Zeker. Okay. Succes, dank u wel. Er komt een meneer aanlopen met een paar klapstoelen. Waar gaan die heen? Waar gaan de klapstoelen heen? Op 31. Naar 31? Mag ik even met u meelopen? Wat is dat, 31? Die groep nummer 31, die naam van die groep ken ik niet. Oh, dat weet u niet. Oh, u bent aan het bouwen. Ik ben van het geluid. U bent ook van het geluid. Ja, want geluid is belangrijk, hè? Ja. Even kijken. Ah, nou, deze is ook mooi versierd. DJ Wendy staat hier. Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar... Nee, ook niet. Maar daar heeft DJ Wendy in ieder geval een stoel. Om op te zitten, hè? Ja, die stoel gaat wel op andere... Maar het is helemaal achterin. En dan zet ik je hier en dan daar op de ter plekke. Ja, heel goed. Gaat u zelf ook carnaval vieren straks? Ja, ik ben op deze wagen. Leuk. Je moet controle houden voor die geluid. Juist. Ja. Heb je oordopjes meegenomen? Ja, heb ik hier. Die heb je wel nodig, hè? Ja, zeker. Veel plezier. Oké, okay, dank u. Wagen 23.1. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u van 23.1? Dat ben ik. Ja? Ja. En wat is dat 23.1? Dit is de trailer van Extaas. En we gaan knallen vandaag. Wat is Extaas? Extaas is een bandje. Ja, want ik zie er al microfoonstandaard staan. Ja, microfoon, en, drumstijl. Wat zit hieronder dat? Oh, een drumstel. Ja, een basversterker, mixer. We zijn helemaal klaar voor. Net op de Antillen. Ja? Ja. Daar is het echt vergelijkbaar met de Antillen? Is het toch een andere... De Antillen is een heel andere sfeer. Ja, we noemen het meer ambiente. De praalwagens zijn ook veel mooier aangekleed. Nog uitbundiger eigenlijk. Ja, zeker. Maar ze komen er wel. Ik zie dat ze gaan een goede kant op. Ja, zeker weten. Ik wens u heel veel plezier vandaag. Dank u wel, meneer. Bij de 40ste. Oké. Okay. Zet hem op. Groetjes. Ja, het was Mark Robin Visser vanuit Rotterdam, waar straks dus de 40ste editie van het zomercarnaval losbarst. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30 een korte uitzending in verband met de Olympische Spelen. Ik vind het heel belangrijk dat we een week hebben waarin we onze seksuele identiteit en onze genderidentiteit echt mogen vieren. Maar Valentijn de Hing onderzocht wie we niet zien bij de Pride. Joan Veldkamp bespreekt het unieke ontslag van een Chinese professor na grensoverschrijdend gedrag. Heeft dat zin? We zullen het merken. En Lia van Beckhoven over de eeuwige strijd tegen de tabloids. Max Nieuwsweekend straks om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Het innovatievermogen groeit en je medewerkers blijven langer bij je. Hoe gaat dat bij jou? Vandaag gedaan, vandaag geleerd. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Met een grootste botenparade en een theaterspektakel. Op de kaders langs de Seine zijn de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Gisteravond feestelijk geopend. In de stromende regen en onder strenge veiligheidsmaatregelen, maar bij zowel atleten als het publiek, ontbrak het niet aan enthousiasme. Vanzelfsprekend waren er de beroemde openingswoorden uitgesproken door de Franse president Emmanuel Macron. Je proclame ouvert les Jeux de Paris. Célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Voordat de Olympische vlam op zijn eindbestemming aankwam, sprak ook de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach. Hij sprak als oud-Olympiër de atleten toe en zei dat dit het hoogtepunt voor ze was. Jullie kwamen hier als sporters en nu zijn jullie echte Olympiërs. Dear fellow athletes, this is the pinnacle of your journey. You have come to Paris as athletes. Now you're Olympians. De deelnemende landen presenteerden zichzelf met een botenparade over de Seine richting het hoofdpodium. Op de Nederlandse boot was het groot feest. Daar is Nederland, jawel! Daar is Lois Abbing met de vlag. En daar is Worthy de Jong, de 3x3 basketballer. En daar is de Nederlandse equipe. Ah, wat mooi, in het wit. En daar is de koning met Maxima ook vol enthousiast. Verliep dus allemaal in de stromende regen, zag ook correspondent Frank Renaud. De ceremonie die helemaal buiten was, voor het eerst in de geschiedenis, die moet wel lichtelijk worden aangepast vanwege de regen. Maar het merendeel van de ingrediënten van die hele show, dat traject van 6 kilometer over het water dat de boot aflegde, dat bleef gewoon zoals het was. Aan de andere kant, de regen was wel zodanig dat sommige bezoekers op straat al voor het einde naar huis gingen, omdat ze letterlijk doorweekt waren. De hele ceremonie met de stad Parijs als decor natuurlijk was een viering van diversiteit, zegt Frank Renaud. Het ging dus over de renovatie van de Notre Dame, maar ook drag queens kwamen voorbij. We zagen een stukje uit Les Misérables van Victor Hugo en we zagen ook de bekroonde danser Guillaume Diop op het dak van het stadhuis van Parijs dansen. Daar was Lady Gaga voor de internationale noot, Aya Nakamura voor de Franse noot. Maar altijd ging het over Frankrijk en zijn cultuur en zijn geschiedenis. En de chansons die we hoorden, zelfs het slot van Céline Dion, dat waren Franse chansons, maar dan wel vaak met een twist of een modern jasje. Zo over de optredens, maar alle zorgen dan over de veiligheid. Die waren er zeker en daarom waren er zo'n 45.000 agenten op de been. Uiteindelijk waren er geen noemenswaardige incidenten tijdens de opening. Die zone rond de scène waar de ceremonie was, die was hermetisch afgesloten met hekken en politiecontroles. Bezoekers moesten een speciale pas laten zien, een uitnodiging ook. Hè, want het was niet zo dat iedereen zomaar mocht komen. Daar ook 45.000 agenten op de been om te zorgen voor de veiligheid. Het luchtruim boven Parijs was de hele avond afgesloten. En volgens de eerste berichten zijn er ook geen noemenswaardige incidenten geweest. En aan het eind van de avond zong de Canadese zangeres Céline Dion vanaf de Eiffeltoren de wereld toe. Een nummer van, hoe kan het ook anders, Edith Piaf. Het was een opvallende comeback, want ze had sinds 2020 niet meer opgetreden wegens een zeldzame ziekte die haar zenuwstelsel en ook haar stem aantastte. Nou, die stem had nog wel heel veel kracht. Van Céline Dion gisteravond. En vandaag is het natuurlijk na het spektakel en de artiesten aan de sporters. Gaan we naar Brussel, want de nieuwste AI-toepassingen, zoals tekstherkenning of virtuele assistenten van Meta, het moederbedrijf van onder andere Instagram en Facebook, die komen voorlopig niet op de Europese markt, heeft het bedrijf bekendgemaakt. Volgens Meta is EU-beleid op het gebied van AI of AI te onvoorspelbaar. Apple kwam een paar weken geleden al tot een vergelijkbaar besluit, EU-correspondent Helene Daens. Helene, en wat bedoelen die bedrijven dan met onvoorspelbaarheid in de EU? Ja, je kan erover discussiëren of dat echt zo is, maar het is wel zo dat de EU de laatste jaren heel veel nieuwe regels heeft aangenomen waaraan technologie moet voldoen. Denk aan de Digital Markets Act, dat is een nieuwe wet die ervoor zorgt dat techbedrijven hun markt niet misbruiken. Die paar hele grote techbedrijven die actief zijn, dat die niet bijvoorbeeld hun diensten ook exclusief aanbieden op de verkoopplatformen die zij hebben. Er is ook een nieuwe AI-wet die nu bijna van kracht gaat. Daarin staan heel veel dingen over waar AI-systemen aan de Europese Unie moeten voldoen. Al die wetten worden op dit moment stap voor stap uitgerold. En de Europese Commissie is aan het beslissen hoe we dat eigenlijk gaan implementeren, hè, die wetteksten, hoe we dat gaan toepassen. Mm-hmm. En dat zeggen die techbedrijven onvoorspelbaar te vinden. Ja, de Europese Unie, Europa is tot nu toe het enige continent dat zulke strenge regels heeft voor techbedrijven. En dat stuit die bedrijven wel een beetje tegen de borst, want die zijn dat niet gewend om aan het lijntje om zich aan regels te moeten houden. Nee, het wordt er dus vrij moeilijk gemaakt. Maar waarom doet Europa dat in de eerste plaats? Ja, de EU heeft daar eigenlijk een duidelijke richting gekozen. Zij hebben op een bepaald moment gemerkt, die paar grote bedrijven, denk Microsoft, denk Meta, denk Apple, nog een paar andere, die worden wel heel groot. We kunnen daar als Europa, als Europese burgers en bedrijven niet omheen. Maar zij doen bijvoorbeeld niet aan eerlijke concurrentie. Dus daar is een wet voor gemaakt. En AI gaat ook een hele grote rol spelen in ons leven. Maar ja, dat gaat allemaal zo razendsnel. Worden burgers daar eigenlijk wel in beschermd? Want er zitten toch ook wel ethische vragen bij. Mag jij die modellen bijvoorbeeld allemaal trainen met gegevens van burgers? Hè? Mag je zomaar systemen maken waarin burgers herkend worden en eventueel ook beoordeeld kunnen worden op hun gedrag? Want in principe kunnen die AI-systemen dat allemaal. Mm-hmm. En daar heeft de EU dus eigenlijk relatief aan de voorkant al gezegd, we gaan dat aan banden leggen, we gaan daar beperkingen aan opleggen. En zij willen burgers en bedrijven beschermen eerder dan dat al die razendsnelle ontwikkelingen maar meteen op de markt mogen komen. Ja. Klinkt als terechte zorgen, maar Meta die zegt dat Europese bedrijven nu ook hierdoor op achterstand kunnen komen door die besluit. Klinkt ook een beetje als een verkapt dreigement natuurlijk. Is de EU daar ook niet bang voor dat ze de boot misschien missen? Ja, ik denk dat de commissie daar bijvoorbeeld, ja, sommige delen van de commissie zullen daar gevoelig voor zijn. Omdat het is ook een heel belangrijk thema in de Europese economie, dat Europese bedrijven wel kunnen blijven concurreren met Amerikaanse en Aziatische bedrijven. Dus die bedrijven weten ook wel, die techbedrijven weten ook wel waarom ze dit roepen natuurlijk. Maar je moet het ook in de context zien. Er wordt op dit moment in Brussel nog geschreven aan een gedragscode voor artificial intelligence, dus waaraan al die AI-systemen moeten voldoen. En dan is het strategisch natuurlijk een slim moment van die bedrijven om nu van tevoren al te zeggen, oei oei, dat gaat niet lukken. Onze systemen gaan wij op deze manier niet kunnen lanceren. Misschien omdat dat op dit moment deels zo is, omdat ze nog niet aan die regelgeving kunnen voldoen, maar vast en zeker ook in een poging om wat druk uit te oefenen op de Europese Commissie. Maar officieel is er daar natuurlijk geen reactie gekomen dat ze hierdoor geïntimideerd of gealarmeerd zijn. Maar nog even kort, Helene, uiteindelijk zijn ze wel welkom op de Europese markt, die bedrijven, die techbedrijven. Natuurlijk, ja. De Europese Unie zegt, wij zijn een hele grote markt. 400 miljoen mensen zijn er hier. Hele rijke bedrijven hebben we ook. Ze willen heel graag die AI-toepassingen. En de verwachting van experts is ook dat die er op termijn zullen komen. Maar de Europese Unie zegt wel, als jij op onze markt je werk wil doen, dan moet je wel aan onze regels voldoen. En die techbedrijven zeggen dat nu op de korte termijn nog niet te kunnen waarmaken. Maar de verwachting is wel dat zij op de lange termijn hun producten niet van de Europese markt zullen weerhouden, want dat is ook gewoon een hele rijke markt waar zij hoogstwaarschijnlijk zaken willen blijven doen. Dankjewel. Helene Daans vanuit Brussel. Een derde van de gebouwen maar liefst in het dorp Jasper in Canada is verwoest door de grote bosbrand die daar al sinds dinsdag woedt. En onder die gebouwen ook het huis van de burgemeester van Jasper, waar hij ook opgroeide. Zo vertelt hij geëmotioneerd aan CBC, dat is de publieke omroep van Canada. De minister, ik denk somewhere in there is a photograph of me with a birthday cake and sitting on packing boxes when I was 2. And now it's memories of family and fire. Ja, hij praat wat zacht en je hoort heel veel brandweerwagens reutelen op de achtergrond. Maar hij zegt dat er ergens in de as een foto ligt waarop hij zijn tweede verjaardag viert. En een verjaardagstaart staat op die foto. En nu die foto en het huis er niet meer zijn, resten alleen maar herinneringen, zegt de burgemeester van Jasper dus. Heel triest. De Amerikaanse ex-president Donald Trump wil terug naar de plek waar hij 2 weken geleden werd beschoten. Dat zegt hij zelf op zijn sociale media platform Truth Social. Hij schrijft, ik ga terug naar Butler, Pennsylvania voor een grote en schitterende rally. Wanneer en of dit ook gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. De Olympische ploeg krijgt steeds meer geld uit de opbrengst van gokspellen. Denk aan sportweddenschappen, roulettetafels, fruitmachines, schrijft Trouw vandaag over. De Nederlandse Sportraad noemt dat onwenselijk. Topsport gaat over eerlijke competitie en moet anderen inspireren om te gaan sporten. Dat moet je niet met gokgelden besmetten, zegt de raad. Vanaf volgend jaar wordt sponsoring door aanbieders van kansspelen in Nederland verboden. Wat dat gaat betekenen voor Team NL is niet duidelijk. Dankjewel, Dorald. Laten we dan vooral inderdaad weer over de sport zelf gaan hebben in Parijs. Dus vandaag gaan al die eerste Olympische wedstrijden van start. Een heleboel, horen we een uurtje geleden al van Tom van het Hek. En voor Nederland zijn vooral de roeiwedstrijden van belang. Ragnar Niemeyer. Goedemorgen, Ragnar. Goedemorgen. Jij gaat dat allemaal voor ons volgen, dat roeien. Wat staat er vandaag op het programma? Nou, best wel veel. Op de eerste dag hier op het water van de Ver-sur-Marne. Kilometertje of 10 van Euro Disney en 40 kilometer maar liefst vanaf de Eiffeltoren. We krijgen 6 Nederlandse boten op het water. Waarvan om 9:24 de eerste, de Nederlandse skiffer Simon van Dorp. Misschien wel een kandidaat voor een gouden medaille na een laatste zege op de Duitse Oliver Zeitler in mei bij de belangrijke wereldbeker in Luzern. Echt een legendarische gevecht waarbij Van Dorp als winnaar uit de strijd kwam. En dat was eigenlijk wel een verrassing. Daarna, rond de klok van 10:24, dat is dus een uurtje later, krijgen we Caroline Florijn. Ja, die is ongeslagen op internationaal niveau sinds ze debuteerde. Tweevoudig wereldkampioen. Ja, die wint echt alles en is de huizenhoge favoriet. Die kan eigenlijk alleen maar verliezen. En dat geldt om 11:30 bijvoorbeeld ook voor de mannen dubbel 2, de vrouwen dubbel 2. Dat is een wat mindere boot van Nederland. Maar ja, dan kom je weer om 12:30 bij de mannen dubbel 4. En daarna de vrouwen dubbel 4. En zeker die mannen dubbel 4. Wereldkampioen, Olympisch kampioen. Er komen nogal wat grote namen, grote jongens en meiden op het water vandaag. En dus ook nog wel veel kansen dus voor de podiumplekken vandaag, als ik jou zo hoor. Ja, maar het zijn natuurlijk wel de series waar we het nu over hebben. Vanaf donderdag krijgen we dan echte finales waarin medailles verdiend kunnen worden. Dat loopt dan tot in het weekend door. Ja, het ene nummer heeft wat meer inschrijvingen dan de ander. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die Olympische boten die ik net zei, die mannen dubbel 4. maar 12 inschrijvingen bijvoorbeeld. En dat zijn er echt tientallen als je gaat kijken naar de skiffs. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het veld van Simon van Dorp, daar zit een Tunesiër bij, een Japanner, een Thai, een Algerijn en een Belg. Aantal lichte roeiers ook eigenlijk. Dus dat zijn lichtgewichten, die zijn minder dan de 100 kilo van Dorp. Ja, dat zijn wel wedstrijden die heel eenvoudig gewonnen gaan worden door zo'n Nederlander. En dan stoom je vanzelf op richting de finale. Want dat kan toch haast eigenlijk niet fout. En dan zou hij bijvoorbeeld de opvolger kunnen worden van Jan Wienes. Hè, 68 Mexico, enige Nederlandse skiffeur ooit met goud. Dat zou wel echt wat zijn. Nou zeg, dat is al eventjes geleden. Dat zou mooi zijn. Je zei het al, er wordt een eindje vanaf Parijs geroeid. Dus niet op de Seine, maar op de Marne. Omstandigheden daar goed? Ja, nou ja, het regent, hè. Dat hebben we gisteravond natuurlijk ook al gezien bij de open. Ja, het is niet opgehouden met regenen. Want ik werd vannacht een keertje wakker en ik hoorde ook collega's die even eruit waren geweest. Ja, het heeft de hele nacht geregend vanaf de openingsceremonie, einde van de middag. Tot nu, ik moet zeggen, het kan erger, maar het spettert absoluut. Het is nat, ideaal is het niet. Roeiers kunnen er wel mee omgaan. Ik denk eerder dat de mensen aan de zijkant met de laptops, de papieren, de commentaarpositie, dat het dat allemaal wat lastiger maakt. Maar goed, daar komen we uiteindelijk ook wel uit. Ik heb het idee dat het later beter zal worden. Ja, het gaat veel over de watercondities. Daar is het veel over gegaan. Vorig jaar is hier een jeugd-WK gehouden als een soort testwedstrijd. Ja, toen waaide alles zo'n beetje weg wat weg kon waaien. Golven, toestanden. Maar dat is voorlopig in ieder geval niet de verwachting op dit open meer. Dat gaan we zien. Het is gewoon zo. Maar natuurlijk laten we hopen dat het opdroogt en dat het een goede roeidag wordt. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Komt er na 25 jaar een nieuw bewind in Venezuela? Met die vraag gaan veel Venezolanen morgen naar de stembus. De oppositie kan, zo blijkt uit peilingen, op veel steun rekenen. Ook onder de traditionele achterban van huidig president Nicolas Maduro, inwoners van de arme wijken. Correspondent Nina Jurna ging naar de grootste sloppenwijk van Caracas om daar de stemming te peilen. Dit is de wijk Petare in Caracas, een volksbuurt. Naar schatting 300.000 mensen wonen hier. Smalle straatjes waar brommers langs gaan, af en toe een auto. Huisjes op elkaar gebouwd tegen het Avila-gebergte aan. En hier woont Paula Naves met haar dochter. Ze was ooit een Chavista, zo zegt ze zelf, een aanhanger van de overleden leider Hugo Chavez, maar ze is nu voor de oppositie en hoopt ook dat zij de verkiezingen winnen zondag. Muchísima. Muchísima esperanza. Positiva, 100%. Ik heb hoop, zegt Paula. 100% ben ik positief dat de oppositie wint. De que las elecciones van a ser exitosa a favor de la oposición. Veel bewoners, juist in de arme wijken, stemden voorheen op president Maduro, die sinds 2013 aan de macht is. Met voedselpakketten en bonussen probeert zijn regering de bewoners aan zich te binden. Maar mensen zoals Paula zijn teleurgesteld in de jarenlange economische en politieke crisis, waarvan echte vrijheid volgens hen geen sprake is. Ze willen niets meer met de regering te maken hebben. Veel mensen willen een andere regering, zegt Paula. De voedselpakketten nemen ze ook niet meer aan. We zijn in het huis van een kennis van Paula. En hier wordt het campagnemateriaal verzameld. Ze gaan straks de straat op. Een klein huisje hier in de wijk in Caracas. Maria beeldjes staan hier in de kast. Zijn de verkiezingen belangrijk? Ja, dat is jugando el futuro del país y el futuro de nuestros nietos. Ze zegt dat het een heel belangrijk moment voor onze kleinkinderen, maar ook voor mezelf. Nou, de groep vrouwen loopt nu de straat uit en ze gaan hier folders uitdelen om steun te krijgen voor de oppositiepartij. Elba con Maduro. Ze lijst allemaal kandidaten aan die achter Maduro staan. Elba, el de Maria Corina González. Edmundo González, dat is de kandidaat van de oppositie. Está apoyando un nuevo tiempo, el partido y el PPT. Als je hier in de stad kijkt, dan zie je eigenlijk nergens aanplakbiljetten van de oppositie. Je ziet eigenlijk alleen maar overal grote posters van Maduro. Of grote afbeeldingen van Venezolanen en dan daaronder de tekst stemmen op Maduro. Wat deze verkiezingen nu zo spannend maakt, is dat de oppositie zich verenigd heeft. En voor het eerst ook echt een kans maakt na 25 jaar dat deze regering aan de macht is. Maar hoe eerlijk gaan de verkiezingen zondag? Yo digo que el fraude lo tendría el gobierno si no reconoce los resultados. Als we de uitslag niet erkennen, zegt Paula, dan zal het fraude zijn. Het is ontzettend druk hier bij de afsluiting van de campagne van de oppositie hier in Caracas. Mensen met vlaggen, wordt getoeterd. Er zijn ontzettend veel mensen op de been. En ja, dat lijkt ook een teken van de grote steun voor de oppositie. Volgens onafhankelijke peilingen zouden ze 70% van de stemmen kunnen binnenhalen hier. En ik praat nog even door met Nina Jurna vanuit Venezuela. Nina, de verkiezingen leven echt enorm in Venezuela. Hoe groot is de kans dat president Maduro na 11 jaar presidentschap gaat verliezen? Ja, als de onafhankelijke peilingen als die kloppen, dan zou er een grote winst geboekt kunnen worden door de oppositie, rond de 70%. En dat zou dan ook echt historisch zijn. Het is sowieso al heel bijzonder dat de oppositie mee kan doen, want dat is voorgaande jaren eigenlijk nooit gelukt. Waren leiders uitgesloten of de oppositie deed zelf niet mee, omdat ze niet geloofden in eerlijke verkiezingen. En nu is het dus toch gelukt. Een vrij, toch wel onbekende kandidaat heeft zich kunnen registreren. Edmundo González, een oudere diplomaat. Maar die wordt dus gesteund eigenlijk door de verenigde oppositie en ook door de zeer populaire oppositieleider Maria Corina Machado. Dus we gaan zien of het ze zondag lukt om te winnen. Maar zal Maduro ook zijn verlies erkennen als hij inderdaad morgen gaat verliezen, Nina? Nou ja, dat is dus de grote vraag. Want hij heeft al gedreigd dat hij dat niet zal accepteren. Hij dreigt dat er een burgeroorlog kan komen. Hij had het over een bloedbad. En de kans is groot, dat zeggen ook analisten, dat hij in staat is om te frauderen. De vraag is alleen of dat door de Venezolanen geaccepteerd gaat worden. Want ja, die zien toch dat die peilingen uitwijzen dat de oppositie kan winnen. Dus ik vermoed dat mensen massaal de straat op gaan als ze het gevoel krijgen dat de verkiezingen gestolen zijn. Dus het kan hier nog heel erg spannend worden zondag, maar ook daarna bij de uitslag. Dankjewel. Nina Jurna in Venezuela. 3 voor het weekend. Vandaag geven Danica Marquez en Melinda Angel elkaar op het stadhuis van Willemstad het jawoord. Een bijzonder moment voor Curaçao. Dit lesbische stel is het eerste koppel dat op Curaçao trouwt. Het homohuwelijk is daar nu pas mogelijk na een lange juridische strijd. En de meningen erover blijven verdeeld, zegt correspondent Dick Draaier. In volop discussies op sociale media en in kranten en op televisie. Grosso modo zie je vooral veel protest vanuit religieuze en politieke hoek en veel steun vanuit maatschappelijke organisaties en individuen. En Mark-Robin Visser is bij de 40ste editie van het Zomercarnaval in Rotterdam. Vorig jaar was er nog discussie over bepaalde dansstijlen die te sexy zouden zijn. Mark-Robin, hoe zat dat ook alweer? Ja, er is vorig jaar echt een fikse discussie ontstaan over bubbling en daggering. En daar werden ook echt in die discussie wel gevoelige snaren geraakt. Want ja, dans is heel erg verbonden met het carnaval en met de culturen die hier vandaag allemaal zich laten zien. Hè. En die discussie die werd eigenlijk per ongeluk, want hij bedoelde het niet zo, aangezwengeld door Karel Willems. We hoorden hem eerder al vandaag in deze uitzending, de oud-voorzitter van het Zomercarnaval. En hij legt nog één keer uit hoe het zit. Wat er gebeurd is, dat wat de mensen dus op straat deden, daar was ik, was ik op tegen. Daggering bleek het achteraf te zijn. Dat noem je daggering. En ja, dat is een soort wipneukbeweging. Ja. En ik wilde dat niet hebben op straat. Want er komt publiek. Oudere mensen, jongere mensen, kinderen komen kijken. En dat moet wel een beetje netjes blijven. Ja. Het mag sexy zijn, maar niet storend. Dus dat daggering, dat was storend. Dus bubbeling en daggering werd door elkaar gehaald? Door mij. En mijn organisatie. En dat is niet goed geweest. Bubbling is een dans dat ook met heupwiegend is en zo, maar niet met dat Die seksbewegingen. Seksbewegingen, nee.